الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سورة الحج ابتداء الله رب العزت کړی دا په یو خاص امر باندې یو خلاصه د سورۃ انبیاء په لفظ تقوا دی اتقوا حقیقت کې ځان بچ کول له شرک نه څنګه چې سورې نساء شروع کړو په دې جمله چې ايو الناس اتقوا ربکم په ولې صد قرآن کې نو په دې حصہ کې سورې حج په دې شروع کو اگر چې د قران کریم د سوراتونو طریقه او قانون دا چې په الفاظو متشابهات باندې شروع کوي الف لام را الف لام میم چې دا د قران کریم یو معجزه ای خو بعضی سوراتونه شروع کړي بغیر داغې نه په یو خاص امر او حکم سره اشاره دی ته ای چې دا حکموم د الله رب العزت په نس باندې داسې عظیم دی لکه د قران کریم معجزه دیمه دا چې کوم علامه د قیامت بیانې اغزان لے یو معجزہ دا ان زلزلت الساعت نزکہ دا دی صورت ابتدائی پا دی عالمی دا قیامت پاندے اکڑا اس بات دا قیامت کی پس دا اس بات دا توحید نا او دا غیر وزی دا قیامت حول او حیبت بیانی دا هم دا دی مقصد دا پارا چسنگا عقیدہ دا توحید پہ اسلام کی یو اصل رکن دے نو عقیدہ دا قیامتم پشان دا عقیدہ دا توحید دا یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو اویریږئ د خپل رب نه کله چې مؤمنانو ته خطابی هغه کې مطلب دای چې دا تقوا خو تاسو کې شته ده لیکن په دې باندې استمرار وکئ همیشواله وکئ او کله چې عام خطابی مبیات نه مطلب د عقیده پیدا کولی په ځان کې چې خلقو د صورت انبیاء عقیده پیدا کړي د انبیاء چې کومه اتفاقی مسله وا چې ویلو چې مار پیغمبر لګلو صرف پدی دعوت باندی چلا الہ الا انا فعبدون چی بل سوک لائق نشتا دی دا بندگین و زما بندگی و زما عبادت کوئے نداغین تعبیر دلتا پا تقوی سروکو حکمت پا کیوں داو چیغا عبادت عبادت ندے چیغی کی تقوی نی یغی کی دشرک نا پرہیز نی علی عبادت عبادت شی چیغی کی دشرک نا پرہیز راش مزکر دلتا کی دا عمر ہوکو چدا اللہ عبادت و بندگی با علا حاصل شی چستا حضرونو کی دخپل رب یر راشی تقوی راشی او یر ام دغا پورا دا چه انسان دا شرک نزان بچ کی إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ بِشَكَا زَلْزَلَةَ قِيَامَتُ اَغَيَوْ شَيْدِ اَدِرْ هِبَتْنَاكُمْ تَزَلْزَلِي نِسْبَتْ يَكَرِرِ سَاعَتْ قِيَامَتْتَ هر خبره کې اختلافي دي کې مې اختلاف دي چې دا زلزلہ به د قیامت د قائمې دون مخک مخک راځي چې قیامت په علاماتو کې شمار ده او کنه دا پس د قیام د قیامت نه نو دړيرو قول دا دی چې دا چې قیامت قائم شینو هغه وخت کې یادې قیامت قائم شینو مطلب دا دی چې دا عالم بنئ دا اسمان نه بنئ دا زمکه بنئ دا کائنات به ختم شوي نو هغه وخت کې زلزلہ راځي بیا دا غی جدا جدا مطلبونه بیانای چې مراد نه د قیامت هغه هیبتونه دي جدا جدا زګه غی که خو یو هیبت نه دي یو وخت نه دي ډیر وختونه دي نام مفسرین هغه حدیث بیانای چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته چې قیامت شي نو الله و آدم علیہ السلام ته وی چې ابعث ابعث النار د خپل اولاد نه دی د جهنم نه پاره برخه جدا کړ آدم علیہ السلام به وی چې وما بعث النار سمره برخه د جهنم من کم سمرنا سمرب اللہ رب العزت بہت ہوئی چی من الف تسع مئت و تسعت و تسعون ان په زرو کې یو د جنت او د نور د جهنم دره برحت نه جدا کړ. نو دغه وخت کې ودا هیبت په خلق راشي ان زلزله الساعات شیء عظیم چې دا خبر واوري چې په زرو کې یو جنتی وسائرهم للنار ادا نور ټول جهنميان دي دته ناخلي ولیکن پدې معنا کې چې دا رستو کم احوال قران بیانې دا سره نه جوړيږي د کرستو احوال دا بیانې چې په دغه وخت کې با هغه مور چې خپل ماشوم لا خواور کوي نو هغه بغافل شي یا هغه زنانا چې دا غي په ګډه باندې حملي نو به غرضي نو قیامت کې مرزیا او حامل کمزوري نو بس د دې بیا دا تعویل کو چې بل فرض کچره وي دې تاجت نشتا نو به تر معنا دا چې دې زلزلې نمرات هغه زلزله چې د قیامت نمخ کې مخ کې کیږي او د قیامت په علاماتو کې دا هغه نږدې علامات چې نور را خطل د مغرب د مغرب نه او عیسی علیه السلام را کوزیدل یا جوج ماجوج دغه نږدې علاماتو کې دا زلزلوم دا دا به د قیامت نمخ کې راځي چې دا ځمکه او دا اسمانونه به وي او دا خلق به وي نو باقی که بدا هیبتون موجود شی کنا زکر جاگا خو اللہ تا علم دی چه سمر وقت بایی اغیر پارا خو بیا قراره نشتا کنا نو دا دیر لوی هیبت تی پا دنیا کی پا انسان باندی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بشکا زلزلہ د قیامت ګور نسبت قیامت تکړه دي یعنی هغه زلزلہ چې علامه د قیامت تا او علامه د عرش نمخ کې راځي کنه هغه ډیر لوی شی دی ډیر hebat ناک یوما ترونها تزهلو کل مرضعت دا غروز دا چی تبوینی دیر وزی لرا تزهلو چی غافل بکی کل مرضعت هریو پیور کونکی اما ارضعت دا غی بچینا چی خواول ورکی پیول ورکی رضاعت یکی کورا مرضع صفت چرے دا مذکر نرازی دا گرامر پا لحاظ سردی کے تی تاجت نہیں دکا تی تانیس اغز ایک رازی چا اغز مذکر دا پاروں میں استعمالی گی نتاو سر راشی نمونس دبار استعمال شی نمرزع سر کتاییو کنی خدا صفت دمونس دے نو دیکھ حکمت سا دے چل اللہ رب عزدلتا که مرزع آتن روڑو نو یہ فرق دا دے چتاو سر نی باقی نمرات بس اغزنا نی یغه ماشوم له خوا ورکول شي پیدا شوی او دغه میاشتو کې دنه دنه یي خدانه چې هغه وخت سره هغه ماشوم لګیای یو خوا اخلي اجمرزه عتن شو نمرات نه دغه شو چې تاسو سره راشي نمرات تینا شو چې هغه وخت سره وا هغه ماشوم دغه په غیق کې یو خوابه اخلي او جدا زلزل راشي ناغو په ډاګه پری دی دغه خپل ماشوم نه بغافل شي بے پروا بشی تزلزلی حیبت پا پی دمر غالب شی غافل بکی هر یو پیور کون کی داغ ما شمنا چی پیول ور کئی و تدعو کل ذات حمل حملها او کی بدی او بزی گئی هر یو حمل والا اغا خپل بچی لران دلته هم قرآن په الفاظو کې تغییر کړی دی دا سینه دی ویلي چې کلو حاملن نزات حملنی ویلي ځکه دا حاملې اطلاق پاغي باندې کېږي چې قریب الولادت قریب الوضعی چې لږ وخت وته پاتې ودلته د قران مطلب دا دی چې بس دومره س امید یې یی نری تزات حملن وی کله دوه میاشتې کله درې میاشتې نری تزات حملن هغه به ورځي د ډېر هیبت توجینا نو معلومی چې مراد تینا اغه زلزلہ دا چې مخکې راځي چې دا عالم وې د ازمکه اسمان وې او خلق وې نو ځکه دا په حقیقت باندې حمل شي چې مرزه عام شته حامل عام شته او د هیبت توجه نه پاغي باندې دا چې چلو شي وترن الناس سکارا ویني با خلق لرا بهوش وما هم بسکارا نبی بے ہوش د دیو جنا چې نشه کړی دا سی خړلې اوس کلی دی دغه وجنا باندې ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله چې قیامت ته هغه ډیر سخت دی نو دغه سختې په جوان دی با د دې هوش نه یې هغه نشي واله خدومره نشه نه یې چې علاج ملاج ولوک نو سم شي لیکن دا نشه او دا بيوشي چې هغه د هیبت توجه نه ده دا بیا نه لري کی ولیکن عذاب الله شدید سبب به صرف دغه هیبت د قیامتی چې عذاب شروع شو او د عذاب مقدمات شروع شو ناغه خلق نشي برداشت کول نو چې بیا عذاب راشي جهنم اوویني او بیا د جهنم هغه یو یو غړم زفرا هغه اوویني نبی علیہ السلام نا تپوس کړي او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چې قیامت کې به یو دوست او دبل دوست تپوس کول شي نبی علیہ السلام یې پدری او زینو کې نشي کوله یو د میزان په ځای کې چې اعمال تلل شي ناغازه کې د دوست تپوس مپوس نشتا هرچا سره بغامي چې عمل وسپکشي قدرون وشي یو عند تطائر الصحف او بل چې کوم د عمل نامي ویشل شي ناغازه کې هرچا سره بغامي چې په خلاص به راکوي کوي وعند الصراط او کلا چې پولیس ورات باندې زی هر چا سره بغمی چې پوری بوزو کنا لخپونه بامرا کاغی میدا دری پکی ډیر سخ وختونه دین دی کې یو بل ته چافی کر نه کنا بیا با په لچ لړ شي پوره نو تپوس بکری دی یو بل نه ودا دری وختونه ډیر ده بتینو داسې پکې ډیر وختونه شتا چې قران وی یجعل الولدان شیبا دا سرود چې ماشومان به بکی بوډاګان شي ډیر hebat په جوان دي ګوره سورته انبیاء کې ویلو د مؤمنانو په حق کې ویلو چې لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه مؤمنان چې کنه نو غمجن با نکی دی لرا ہے بد تا قیامتا ویس زیکی زکا چی ملائک بول رازی و مخامخ بول ملاقات کی و تسلی بور کی چونہ یرے گی تا باندیس تکلیف نشتا حضا یومکم اللذی لننستاس روز دخا د خلکو دنیا غروځي وي مزيه پکې وکړي او تاسو روز دادا غم جن نشي پریشان نشي که hebat ینو پچا باندې وای نذکر پسې دل تکي داغه خلکو حال بیان شروع کړه چې دا زلزلہ او دا hebat قیامت په کوم خلکو باندې دی دا به کوم خلقی چې غینه وار سوک ماشومان به تنه دغه صفات شي سوک به به وخت خپل حمل اوغورځي الله وی و من الناس راشه چې ویخم دتا دا پارچا ده hebat نه دا قران سوسو زای ویلی سورې نمل کې به امراشي چې وهم من فزع یوم اذن امنون مومنان ندی خبر د قیامت ده hebat نه او دا غیر گبراحت نه وذالک یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر دا باغی باندې سخت ده ها مذکر پسې قران زواجر شروع کړو داغی خلقو دا پارا چاگی دیر وزل تیاری نو کنی تا دی غم ور سرنو یہ دو منلن شکی او پکی داغی حال بیانی ومن الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم بازی دا خلقو ناغ سوک دی چې جګړې کوي د الله په ذات کې سو کېډو مانی نه چې کله وینو داسې چلبو لکه چې دا سکیږي چې مونږ خو دې تن شوټینګې دی وي دا خو نشته کنه کني دا ظلمونه او دا به انصاف ہے نو سو کوړو مانی نا وېدا اسره وانه دا فل لا ګور الله په ذات کې شک دی الان دلیل یې دای چې ویني وینو نو سب خپویګو سب په تنه پویګو نو دا خو بس شپار ورځ دی او نور خيږي کوزيږي او زمانه تیریږي زمانی سر خلق پیدا کی گئے پنا کی گئے وما یهلکنا الا الدهر اسوک بگی دهریت والا دی اللہ پا حق کی داغی عقیدہ دادا دویم فی اللہ د الله په توحید کې جګړې کوي د خوارزې کې ډېرې دي چې نوم بد الله د وحدانیت اخلي افاغي باندې وا تبراشي یا د خدای باندې ته د الله په صفت باندې خپه کیږي او پریشان کیږي ته ځان ته مسلمان وې چې د الله په وحدانیت خپه کیږي نو تاسو ته سوای یا رب مې یجادل فی الله دا جګړه پس کیدا چا خو سبله خبره نه دا کړی بد خبره نه دا کړی سو کنزل یاسی نه دی کړی اخلاق خفه دی دا پدی باندې چې الله واحد لا شریک دی ناری ولا رنگ جدا ورکو ولی رنگ خو ولا ورکی کنا قرآن کریم بیا بیا وی چې ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا ته به دا وایې چې زه د الله د وحدانیت خبره کوم چې الله واحد لا شریک دی او هغوی به وایي چې نه دا ته د اولیاو نه انکار کوي تا اولیا نه منې یا سړی زما اولیاو سره څه کار زما اولیاو سره کار څه دی زه خو الله پیژنم پیغمبر پیژنم قرآن او سنت پی جنم دی سره زما کار دی زمانه والله د دې تاسو کوي قیامت کې چې ما کتاب در لګلې او ما پیغمبر در لګلې زمانه خدا اولیاء او تاسو نه په قبر کې نه په حشر کې نو زما کار څه دی اولیاء او زما څه نقصان کړی دی چې زه منما یا نه منما دا د دې رنگ ولا غلط ور کوي د باطل پرسکار دای همیشه بعضی د خلقونه غسوک دي چې جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم دلیل ور سره نشته او په دین کې خبره هغه قبليږي چې دلیل ور سره وي بغیر علم نه عقل دا غید خبر اثبات کوي نه چرته نقل دا غید خبر تایید کوي ځکه دلیل خدای ته وینو چې قران پېښ کړی دی عقلی مشته ده نقلی ده کتابونه مشته ده وحی د پیغمبرانو دا دلیل کنه او دغه خلق سره دا دلیل نه نشته ده نو سره قران شته نو سره صحیح سنت ته پیغمبر شته چې په شریعت کې کوم دلایل دي هغه غي سره نشته صرف د مشرانو طریقه نظریه دا غي میشن د ځان له دلیل ګرځول دي بغیر علم نګور قران وی چې علم ور سره نه نو هغه تعلیم نشي ویلې هغه تسویل شي امي اميان وتوای کنه د اصل کې امي چې سننی خبر ملانه بولې زته وی ګوره امي سره دې جګړې کوي تاسو نه پاگل لګنه الکته چې امي سره سدی ویلې ندي نو ستاسو کار دی چې په دین کې خبرې کوي ستاسو کار دی چې په مسلو کې بحث کوي دا خو د علماو کار دی او ته امی سره ځکه تاسو سره علم نشته د قران او سنت دا بیا له خبره چې تا پټ کېواله دي شکل دې د عالم جوړ کړي کبه شکل عالم جوړې دې شو خدا وړي راسانه وا او صرف په شکل او شه احاعت خونکی گا نخوا نویوی چه امی سره ده گوره یه خلقو او امی چاته وی چه بل پس روانی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور روان دے خو استاز دی ډیر غلط دی چې خو استاز نو بیا هم سره کامیابی کنه خو چې استاز وته غلط ملاو شي کنه بس دنیا او آخرت تباش ويتبع قران وي چې علم ور سره پخپل نه نو خامخا بل پسې وي نو چه بل پس زی نو مخ کے سوچو کا فکرو کا دغا خپل مشر و خپل رہنما اپی جنا چه دے لائق دے دے تابدار اے کنا دے دے ما تسائی لار خی او کنا غلط لار خی دے ما حلاکت طرف تبوزی او کنا ما کامیابی تبوزی خیال کاؤ کنا وگر پس مندر دے چر تلاو نکی تابیداری کئی دار یو شیطان سرکشان کتب علیہم داغ پا حق کی فیصل شوی دا پا تقدیر کی بسرینوی قضی علی شیطان پا حق کی خدا فیصل شوی دا انہو من تولاو چسوک دد مرگرشان فانه يذله يقينن دی به گمراه کوي وګور دی په هغه پس روان دی اول خدای له وکارو چې خپل دې علم کړی وي ځکه دا قران الله یوازې مولا نه نظر علی غلی دا خو الله امت لره علی غلی دی امت ته ویلی چې تاسو ته کتاب نازل کو په هر امتی باندې قرآن زده کول لازم دی که اگه ناری نده و که زنان نده پویگی دیوی کمزه ویلی دی یا خدای تو دستا دا یا وغلطی نده نو کمزه ویلی دی وی گورا پویگی چه اول صورت کمی او نازل شوه دی سورة علق اغی کی لنبی سویلی دی اقرأ بل سینا دی ویلی نبا کی دمانزو ندا زکاة اقرأ یہ ویلی چی قرآن زدکا تا باندی اول قرآن فرض دی دا زدکا و دیکھو امیو کنا نو زه د اقرا نه معنا بل واغستا چې ګنه دا قاریان چې قرأت کین دا بیا دینو چې قاف د دې ته قرأت وی مخامی کنا ځان دې نه پوکړې چې قرأت دې ته وی چې الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی چې وایزا قرأت القرآن هغه قرأت کو اگر تلاوت کو اگر و تغوگی خیو کنا قرآن بیانو قرأت القرآن سمانا کل چیتا قرآن بیانے جعلنا بینک و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا قرأت ویلیش قرآن زدکلی تا قرآن پا معنی پا مطلب زدکول لتقرأه علی الناسی قل فاتوا بالتوراة فتلوها ندیته نه دا جوړ کو نو یې ګورا ولی ویلی دي چې اقرا ندیته نه مدرسه جوړ کړه اقرا مدرسه قران په گنیشتا ترجمه په گنیشتا ته قران صحیح اصول یې سنشتا انو مې ولدا کې غو څومره لوی ظلم دی تغس اللہ رب العزت پیغمبر پاک توئی سورہ قصص کی ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد اللہ تعالیٰ نے قرآن فرض کرے په نور نه فرض کړي. سوره انزلناها وفرزناها الله وي سوره نور مې وی نازل کو دا مې فرض کو په خلق باندې ادي وی کوم ځای کې ویلي بغیر علم نه کنه تل ازین نه خبر مثال په کارو چې قران دې زده کړې وې نو په دې تیارو کې باندې مبتلا نو بل پسې باندې بګرځې دې بل پسې باندې ګرځې دې په خپل بد سر رڼا وا چې علم نشته نو يتبع كل شيطان مريض دا حال علم چې نه یې کنه نو انسان نشي پیژندې چې زما دا مشر غلط دی او که صحیح دی. روان دی پار یو شیطان سرکش پسی کتب علیهم داغه په حق کې دا فیصله کړی شوی دا انه من تولاه اغه څوک چې د مرګ رشم فانه یذله دی به گمراه کوي ويهديه الى عذاب السعير اغه به وتوي چې زه هادي ما هادي عالم توبه توبه زمرا لوی اشتهار به چاپ کړی غټ به لیکلی اغه به غوري وای خو هادي کوم په لهادي دي الى عذاب السعير ابل هنم ناخلی کنه ده خطا روانی او لرد تخیی خوچ ده سشی لرد تخیی الى عذاب السعیر مفسرینو که دیر فرق ده بعض آیت تا ده چا ذهن ارسی او ده چانه دلتا ابن کثیر دیر خیستا جمله لیکلی ده مفسر دی خو په محدثانه رنگ کې دی کنه محدث او مفسر شو هغه دې ځای کې وایي دا دغه عبارت ته ښه چې دا آیت چې قرآن بیان کړ چې ومن الناس چې دا څوک دی چې بعض خلق دې جګړې کوي د الله په دین کې د الله په توحید کې د الله په قرآن کې او استاد یې شیطان دی ناغوی هاذا حال اهل البدع والضلال دا الفاظ دي دا حال وی وګوره چې قران بیان یې دا بدعتیان او د گمراهانو څوک دي المعرضین عن الحق المتبعين للباطل ده حق نه مخړول دي او باطل پسيدي يتركون ما انزل الله على رسوله من الحق المبين کوم کتاب چې الله نازل کړو په پیغمبر باندې چې حق دې مبين دې نو هغه پرې خده يتركون ودا سه پرې خده چې حساب یې پکې چې دا هم چا په کتاب کې حساب کړی دی ويتبعون رؤوس الضلالات روان دي د ګمړای په مشرانو پسې الدعاتو الى البدع بالاهواء والاراء چې خلق بدعاتو ترابلي خو دلیل وسره نشته فایشات او خپل رائے خواہشات او خپل رائے بس تپوست نو کې چې س کتاب او آیات او حدیث نه نه وي بس اکابرین چری سویل یې ری پس چری سلی کلی دی اری باندې تا دې مفتیان او قاضیان نن فیصله ده بنده کتاب لیکلې په حالت استراری کې مجبوره په حالت کې لیکل لري هغه دین شو او مفتیان خلق او توي چې آنکه بند کر کے اس پر درس خط کرو تو تو اے داد سدی دلیل وی سترگ پٹی کا درس خط پیو کا نو ابن کثیر تسلی کلی دل تکی چی هازا حال اہل البدعی والضلال المعرضین عن الحق المتبعین للباطل يتركون ما انزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون رؤوس الضلالة الدعاة الى البدع بالاهواء والآراء هذا عبارة دي زيك هذه آيات پا حقی لکلی دیر بہتر چه دنیا پرستو حال دادن دارن بے زجرو تو قرآن اغی خلق لا چیغی مخ اڑی دا اللہ دا کتاب نا او کم حکم چی اللہ او کو چی ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو تخپل رب نو یری گئے گوری راتلون کی وقتو نا دیر گران دی دا قیامت اگا سخت پبل سنلیری کی گی دا غید پارا علاج صرف تقوا دا چنن تو خاص دا اللہ نا یرو کی دا بل چانا نا ندا د آخرت د پاره د کامیابی لوی سبب ده واخر دعوانا.